Socjolożka i prawniczka profesor Małgorzata Fuszara została pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która zdobyła mandat do Europarlamentu. Małgorzata Fuszara najpierw chce zapoznać się z aktualną sytuacją resortu. Tymczasem się muszę po prostu rozejrzeć. Tam jest mnóstwo spraw w toku, także no moje plany będą zależne od tego, co tam jest porozpoczynane. Małgorzata Fuszara jest dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje ośrodkiem badań społeczno-prawnych nad sytuacją kobiet i podyplomowymi studiami nad społeczną i kulturową tożsamością płci. W gabinecie cieni Kongresu Kobiet pełni funkcję ministra do spraw równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji. Jej nominacja na stanowisko ministra do spraw równego traktowania spotkała się z dużym aplauzem wśród koleżanek z kongresu, które mówią, że to wielki autorytet i nieustanna inspiracja do działania. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej, na której poinformowała dziennikarzy o wyborze nowej minister, również nie kryła ciepłych słów pod jej adresem. Świetna kandydatka. Całe swoje życie zawodowe zajmowała się badaniem spraw równego statusu, przeciwdziałania wykluczeniom, dyskryminacji. Małgorzata Fuszara formalnie rozpocznie pracę 1 sierpnia. Monika Gosławska, Polskie Radio. W tym roku mają królować muzyka rockowa i jazz. Lux Torpeda, Anna Maria Jopek, Monika Brodka i Tomasz Stańko. Między innymi ci artyści zaśpiewają 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Staram się, żeby byli tutaj różnorodni artyści, żeby właściwie nie było grupy, dla której nie było koncertu. Mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, a koncerty odbędą się w najbliższy piątek i sobotę o 21:00. To był Serwis Trójki. Dziś wszystkiego po trochu. Będzie słońce, ale także pojawią się chmury, przelotny deszcz i burze, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Na termometrach od 22 stopni w Gdańsku i Przemyślu do 27 w Warszawie i 29 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc Państwu, przy okazji jeszcze dobry wieczór, witamy serdecznie, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. Proszę Państwa, spotykamy się w koło daty, która była niesłychanie ważną, była świętem państwowym. No ale właśnie zastanawiam się, co ważne, bo to właściwie ani nie był manifest, ani właśnie ten jakiś tam komitet, coś tam wyzwolenia, czegoś. On właściwie nie był nie w Chełmie, tylko w Moskwie. I był nie w Chełmie, tylko w Moskwie. I właściwie nie wiadomo, czego to, słuchaj. Marek, zastanów się dokładnie. Jest jeszcze jedna ważna okazja. Moje, już nie powiem, które urodziny. No i to chyba jest jedyny powód, dla którego należy ten dzień czcić. I nawet można byłoby zostawić na czekoladzie napis 22 lipca M. Wolski. No. Dobra, dobrze, a w takim razie zaczniemy też nietypowo, bo wprawdzie kaczmarski, ale w zgoła innym charakterze. W knajpie Wiktoria dziś euforia, gra mandolina i waltornia. Na bal się pcha za falą fala, już pełna sala, gdzie gala trwa. Tłoczą się pary na kuluary, odświętne kiecki marynari. Krążą kelnerzy i kelnerki, każdy se w nerki kropelkie da. Gołda nie woda, pogody doda, ten styp się stuknie, piątkę poda. No cześć, no typry na parkietach i dywanach, by terwać do rana, wymiana zdań. Lech zapowiada, jak zgnoi gada, co ciągle świnie mu podkłada. Aż się od słów tych męskiej siły liczka spłoniły u miłych pań. Waldi gaduła, smętnie się tuła, bo wiara mu fasadę skuła. Wykluwa się z kielichem klecha, masz Waldek pecha, pociecha fest. A Tadzio Piorun, człowiek honoru, trzyma się z dala od kiziorów. Tadzio myślowe ma jak brzytew i w świecie przytem obytem jest. Więc słodki Olo wysila polot, czy mieszać harę z Coca-Colą. Znaczy, czy szukać sztamy z Tadziem, czy w starym składzie w napazie grać. Kudłaty Józek, git ciągnie wózek, w niej jeden zakręt trafił z luzem. Jak zagra z Lechem w lewe karty, to na bok żarty uparta brać. Ten już przypruty, tamten opluty, temu się przypalają druty. Uf, pyta damę głosem grząskim, czy masz podwiązki, nie wąski bal. A mieciożurzel, pieczenie w róże, gasi jak strażak na dyżurze. Niewdzięczna jego rola krecia, kto wkurzył miecia, odleciał w dal. Jedni pękają, a drudzy zgrają, na los stawiają to, co mają. Liczy się tylko dola własna i przyszłość jasna, stać nas na gest. W knajpie Wiktoria trwa euforia, oto wykuwa się historia. Każdy w niej robi za figurę, kto zna kulturę, ten górą jest. A to był bardzo nietypowy Jacek Kaczmarski, który dokonał wielkich wysiłków, na przykład przyswoił sobie warszawskie L, akcent Stanisława Grzesiuka, a nawet gitara mu brzmiała troszeczkę jak mandolina, a wszystko to z powodu wrażenia, jakie zrobił na artyście Okrągły Stół. I wszystko, co było później. Komentował. A teraz, no jak zwykle, przemówi kolega nadredaktor. Zawsze odczuwałem wewnętrzny sprzeciw, słysząc opinię o jakiejś nacji, obojętnie czy zamieszkującej od nas z prawa czy z lewa, to wspaniały naród, tylko akurat ma paskudną władzę. Nie wiem, co wywołuje takie opinie, ale sądzę, że z narodami i ich władzą jest trochę jak z małżeństwem. Zdradzana żona zawsze jest w jakimś stopniu winna zdrad męża. Podobnie narody, demokratyczne czy autorytarne, zawsze odpowiadają za szaleństwa swoich władców. Od dłuższego czasu Niemcy usiłują przekonać świat, że sami byli pierwszą ofiarą hitlerowskiej szajki, a potem zgnębieni terrorem i propagandą nie mieli wyjścia. A przecież NSDAP doszła do władzy za pomocą kartki wyborczej, a następnie cieszyła się gigantycznym poparciem społecznym, prawie jak Putin po aneksji Krymu. To prawda, że Lenina z gronem bolszewików przywieziono w zaplombowanym wagonie, ale nawet 100 zaplombowanych wagonów nie starczyłoby, żeby podbić euroazjatyckie imperium. To też musieli mieć najpierw wsparcie robotników Petersburga, potem marynarzy Kronsztadu, a następnie rzesz niepiśmiennych chłopów, którym obiecali raj na ziemi. To, że wyżej wymienieni kolejno zapłacili krwią i wielkim głodem za wiarę w iluzję, to już jest zupełnie inna historia. Najsprytniejsza nawet propaganda musi, oprócz posługiwania się kłamstwem, trafiać w głębiny duszy, wykorzystywać jej mroki, odwoływać się do najniższych instynktów. Czasem jest to bij Żyda, kiedy indziej grab zagrabione, lub oskarżanie innych o własne winy. Społeczeństwa wierzą w to, w co chcą wierzyć i co jakiś czas ktoś znajduje klucz do sekretów ich podświadomości, uruchamiając paranoję. Szczególnie zadziwiające było to w przypadku Francuzów. Najpierw szybko zapomnieli, dokąd doprowadził ich entuzjazm w 1870 roku i okrzyki na Berlin, na Berlin. W miesiąc zostali pobici, a cesarz trafił do niewoli. Jednak kolejna nauczka w roku 1914 nie poszła na marne. I już w 1939 nie chcieli umierać za Gdańsk, a dziś za Kijów. W międzyczasie dowiedli, że nie bardzo chce im się również umierać za Paryż. Rosjanie nie przeżyli takiej traumy. Wygrali wielką wojnę ojczyźnianą, choć do dziś nie przyjmują do świadomości jej bezsensownie wysokiej ceny, a z rozpadu ZSSR wyciągają dokładnie odwrotne wnioski niż reszta świata. Traktują upadek więzienia narodów jako największą tragedię od czasu potopów. Putin jest tu jedynie wyrazicielem tego, co w duszy rosyjskiej gra. Nie jest terrorystą, który na czele kadry z KGB niewoli Rosję. Nie, on ją tylko odczytuje, sięgając do jej fobii wiecznego okrążenia, jej mitów Świętej Rusi i zbierania ziem ruskich, wreszcie do jej mesjanistycznej misji Trzeciego Rzymu, który okaże się ratunkiem dla zdegenerowanej europejskiej cywilizacji. Oczywiście ratunkiem przy pomocy bratniej pomocy. Co można powiedzieć na koniec? Chyba tylko, że łatwiej jest zmienić rząd niż naród. Co magicznym totolotku bywały pasy dobre, złe. Wśród wielu zagrań naszych przodków i szóstki przytrafiały się. Czasem poeta nam wygadnął, brrr, gdy naród zbyt się nas swawalił, że decyduje solidarność, a nie końcówka banderoli. Lecz słowa wieszcza są jak deszcz, więc cóż na puszczy mógł grzmieć wieszcz? 44, 44, historia robiła nam różne numery. Istnieją już o tym rozprawy i teksty. Był cud w 18, przepraszam, w 20. 39 to Adolf i spółka. 56 wiemy, powraca Gomułka. 68 moczary kępy. A w 80 komunizm się wstąpił. 44, 44. Panowie, obstawmy na przyszłość numery! Kto może w tej porze nie czeka? Lecz gra! Loteria, histeria, mizeria maja! I znowu mamy chęć na gierki. Stawka wysoka, w to nam graj! Pogramy w biegi lub numerki. I tak zapłaci za to kraj. Widzowie patrzą zadziwieni na graczy, którzy jak we śnie, mając wygraną już w kieszeni, wabank rzucają z widy swe. Już każdy autorytet zdech. Cóż nam praojce? Krak, Piast, Lech. 44, 44. Dziś sobie będziemy wykręcać numery. Możemy się wspólnie tumanić, przestraszać. 13 jest moja, a 4 jest nasza. Poczucie wspólnoty na haku powieśmy. Papiery do ręki nawzajem się skreślmy. Najlepiej zaś działać na chybił i trafił. Kto przegra, zarzuci, że sprawka to mafii. 44, 44. Jak długo czarować nas będą bajery? Hej, zagraj narodzie, co będzie los. Loteria, mizeria maja. 44, proszę Państwa, to magiczna, magiczna liczba. Kiedyś kojarzyła się z Mickiewiczem, obecnie kojarzy się raczej z Zychowiczem i jego słynnym obłędem, a skoro jesteśmy przy historii i jej kontrowersjach, z prawdziwą przyjemnością witam mojego przyjaciela, mogę chyba tak cię nazwać, znakomitego pisarza, autora, publicystę. Dziękuję. Artystę nawet estradowego w pewnym momencie. Jeszcze. Czyli Rafał Mazienkiewicz. Witam cię. Tak, przerywam. Dzień dobry Państwu. Właściwie nie wiem, co o tej porze, jak się mówi, w zależności, czy ktoś... Nie mówi się... Staje się kładzie. Rafał, nie mówi się dobranoc. W żadnym wypadku. Witam Państwa, powiem tak neutralnie. 44. Dobrze, że się Marcinowi nie skojarzyło jeszcze z pułkownikiem Załuskim. Pułkownika Załuskiego, mimo że pułkownik Załuski... też mówił rzeczy kontrowersyjne i wcale nie tak głupie, jak mu przypisywano. Wydaje mi się, że byłem jednym z nielicznych, którzy tam jakieś słowo zasługi mu chcieli oddać, ale jak zostałem zaatakowany z takich pozycji właśnie dziwnych i kiedy okazuje się, że ludzie uważani za bardzo prawicowych właściwie powtarzają taką narrację, że no jednak stalinizm był mniejszym złem, bo Hitler to by nas wszystkich wykończył. Jednak ci komuniści przed wojną to dostawali wyroki większe niż działacze Solidarności w latach 80. Bardzo ciekawa narracja. To ja myślę, że to, co myśmy się wszyscy przyzwyczaili, że tu już są takie dwa plemiona okopane, że wszyscy, prawda, i nic nas nie zaskoczy, to chyba nie było prawdą. Okazuje się, przynajmniej się rozmawiamy o historii, to możemy się nawzajem zaskakiwać, bo tu się okazuje, że wcale ten, kto jest taki twardogłowo, prawicowo-lewicowy, niekoniecznie się pokrywa. Tak, tym bardziej, że obecnie też robią się takie dziwne zjawiska, że nagle skrajna prawica okazuje się skrajną lewica i właściwie tam jest mniejszy dystans niż między innymi ugrupowania. Ale ja chcę przypomnieć, że czy nawet wręcz powiedzieć, że powodem naszego spotkania jest twoja najnowsza książka, której tytuł, jak rozumiem, zaczerpnąłeś z Greka Zorby. Taka piękna katastrofa. Bardzo, bardzo piękne skojarzenie, tak. Oczywiście na wzór tych słów Greka Zorby, jaka piękna katastrofa, powstało takie, jakie piękne samobójstwo, bo tak się moja książka nazywa. Przepraszam, widzisz, to jest to. Czytałem, oczywiście zapamiętałem pierwowzór, a nie jego trawestację. Ja w pierwszej chwili się bałem, że zrobisz tam analizę wszystkiego i dojdziesz do najnowszej historii. W zasadzie ta książka, poza tą częścią historyczną, sarmacko-powstaniową, właśnie poświęcona jest międzywojniu oraz wielkiemu dylematowi roku 1939. Ja chciałem opowiedzieć historię zagłady, jakby drugiej zagłady Polski, bo stawiam taką tezę, nie moją zresztą, ona jest właśnie znana, że historia Polski ma jakby dwa zerwania. To jest historia, się składa z trzech odcinków, prawda? Została raz zerwana rozbiorami. Jeszcze wcześniej było rozbicie dzielnicowe. Kształtuje się zupełnie nowa sytuacja, nowy naród. Później zostaje zerwana właśnie II wojną światową. I ci Polacy, którzy żyją obecnie, czy ta, niektórzy powiedzą, ludność tubylcza, która żyje na obszarach dawnego PRL-u, czyli między Odrą a Bugiem, to jest coś, co się zaczęło kształtować dopiero po 56 roku właściwie. Zgadzam się z socjologiem Bończą Tomaszewskim, który mówił, że właściwie ojcowie założyciele współczesnej Polski to Władysław Gomułka i kardynał Wyszyński. Ale no, można być, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo ciekawa jest teza przedstawiona przez ciebie w tej wcześniejszej części. Mianowicie opowiadasz o kształtowaniu się narodu polskiego w wieku XIX, co tłumaczy wszystko, co potem się z nami zdarzyło, jako narodu, który powstaje w takiej zadziwiającej kooptacji. Elity jak gdyby znacznie stopniu uciekają albo za emigrację, albo pod płaszcz zaborców. Natomiast ogromna część narodu dołącza do tej elity, tworząc neoelitę, właśnie wspieraną duchem z jednej strony romantyzmu, z drugiej strony przedsiębiorczości. Mam takie przekonanie, że odmienność naszej historii w tym drugim odcinku, bo książka zajmuje się tym drugim odcinkiem i zwłaszcza zagładą, no zwłaszcza dwoma rzeczami niepojętymi, czyli że Polakom udało się odzyskać niepodległe państwo. I udało się je stracić. I udało im się je stracić po 20 latach. I to nie tylko stracić to państwo, ale w ogóle przestać istnieć. No, właśnie w pewnym sensie popełnić samobójstwo, bo uważam, że jak ktoś staje na drodze rozpędzonego pociągu w przekonaniu, że go zatrzyma gołymi rękami, no to można powiedzieć, że to jest samobójstwo. Ale a nie, Rafał, tylko nieszczęśliwy ludzie wypadek. Szczerze wierzyli, że zatrzymają ten pociąg jak najszczerzej i byli o tym bardzo głęboko przekonani. Wiemy to od naszych rodziców. To jest właśnie rzecz bardzo dla mnie ważna, że my dzisiaj żyjemy w jakichś mitach, które wynikają z czegoś, co fachowo się nazywa wtórną racjonalizacją, a bardziej potocznie dorabianiem ideologii po fakcie. Tak? Bo jeżeli my dzisiaj mówimy, no, trzeba było, Beck miał rację z tym honorem, trzeba było, nawet trudno, i tak by nie było lepiej, cokolwiek by się stało, to jest zupełnie nieprawda, bo tak nie myśleli ludzie ówcześni. Nie myślał Beck o tym, że będzie wojna w ogóle. On właśnie myślał, że dzięki temu zmianie sojuszy... Że skończy się na licytacji. Że Hitler jest tchórzem, który się przestraszy Polski, a już zwłaszcza Polski sprzymierzonej z Wielką Brytanią. Ludzie, którzy szli do Powstania Warszawskiego, też nie byli przekonani, że miasto spłonie, ale będzie legenda i dzięki temu my wszyscy zginiemy, a dzięki temu kiedyś powstanie Solidarność. To są wszystko rzeczy, które sobie dzisiaj dorabiamy. Po tej katastrofie, kiedy się okazało, że pociągu się nie dało zatrzymać, że go z nas zrobił mokrą plamę, że miasto spłonęło, że Polska zginęła, no to się zaczęło, no jakoś sobie to trzeba wytłumaczyć. I teraz opowiedzieć tę historię tak, jak ona była, oczami współczesnych, ja za każdym razem staram się powiedzieć, nie chcę gdybać, tu nie ma żadnego gdybania. Gdybanie jest piękne, ja kocham gdybanie historyczne, ale w powieściach. Ale tutaj nie chodzi mi o gdybanie, bo zresztą już inni o tym pisali, a co by było, gdybyśmy z Hitlerem poszli na ruski, no, czy było lepiej, czy by tak. Ty też pisałeś w formie literackiej, no Zechowicz pisał w formie eseju, wcześniej Wieczorkiewicz, bo właściwie tutaj świętej pamięci Paweł Wieczorkiewicz jest człowiekiem, któremu te wszystkie książki powinny być zadedykowane. Moja jest. Ale, no, moja jakoś to, bo już tak... Ale wymieniasz go często. Ale myślę, że oddaję mu sprawiedliwość. Natomiast ja chcę to pisać inaczej. No, patrzmy, była taka historia. Polska odzyskała niepodległość, cud, ale cud zapracowany, ale Polacy zupełnie nie zrozumieli, dlaczego ją odzyskali. Zupełnie nie zrozumieli tego, że odzyskali ją dzięki temu, że te dwa państwa zaborcze nagle bardzo osłabły, a trzecie w ogóle diabli wzięli. I, bo gdyby to rozumieli, to by wtedy rozumieli, że te państwa zaczną siły odzyskiwać. I jak one siły odzyskają, to nas znowu zjedzą. I więc byśmy, coś i tu, trzeba i zrobić. I tu jesteśmy niebezpiecznie blisko historii najnowszej, ponieważ gdzieś na początku lat 90. też żeśmy sobie powiedzieli, nie masz Związku Radzieckiego. Ale cały czas jesteśmy blisko historii najnowszej. Ale taka uwaga. To było w jakimś sensie racjonalne. No bo jeżeli oglądamy film Triumf Woli, tam mamy między innymi scenę przemarszu wojsk przed Hitlerem. I co to są za wojska? To jest konnica. Oni tam jadą na koniach. Potem się u nas śmiano post factum, że my na koniach, prawda, przeciwko czołgom. Ale ta armia niemiecka jeszcze w latach 30. jest armią konną, tak jak nasza, więc to nie było takie iluzoryczne. Ona jeszcze w 39 roku jest, no ona jeszcze w 41. Nawet w 41 odkryto, że jest za mało koni. Ale słuchajcie, przepraszam bardzo, tak. Tylko koni żal. Ja muszę na chwilę tą dyskusję, w najciekawszym momencie przerwać. Przejdziemy do tego w następnej rundzie, ale proszę państwa, jesteśmy ciągle czymś w rodzaju powtórki z rozrywki. Musimy w tym momencie nagle odejść z 44 czy z 39 i przejść do naszego zwykłego 1990 roku, kiedy ukazywała się audycja Syp, a w niej rozmaite ingrediencje. Zapodział dawno się inwentarz, część tomów pękła ze starości, czy biblioteka to, czy cmentarz tych naszych dawnych zbiór miłości. Tu spoczywają szkolne zgrywy, dalej studenckie fascynacje, maleńka półka tych prawdziwych i pocketbooki, drobne akcje. Pełne ironii, czasem wierszy lub radosnego zaskoczenia. Te co jak skrypty czy indeksy, w nich zaliczenia. Są zapomniane i wciąż święte, pełne szaleństwa i przekory. Te niespełnione i przeciętne, po których tylko kwas i gorycz. Bose po rosie w rannej trawie, głupio banalne, zawsze w czwartek, bez obwoluty i w oprawie lub pełne nierozciętych kartek. A ile jeszcze półek w głębi, ciężkich od uczuć, na nich pryzmy, miłość do sławy, do pieniędzy, do władzy, czasem do ojczyzny. Tu powracają jak kolory w zetlawych książkach i gazetach, dawne rozterki i wybory, czy iść na żywioł, czy na etat. Naszych miłości biblioteka spowita kurzem, trochę ciasna, ale na progu jej wciąż czeka niczym katalog miłość własna. Szanowni Państwo, słuchamy, panie redaktorze, słuchamy. I co z tego? Przecież nie do was mówię. Nie upadłem jeszcze ze stanowiska na głowę, żeby do moich własnych dołów sypowych mówić per, szanowni państwo. Czekaj, jeszcze doły B do góro. Szanowni państwo, a właściwie macie rację. No państwo zawsze ma rację. Nasze państwo naszym klientem. Teraz do was mówię. No. Państwo mi wybaczą, ale dziś chciałbym poświęcić kilka chwil... Poświęcić, a gdzie kropidło? Poświęcić kilka chwil na sprawy wewnątrzorganizacyjne. Jak zauważyliście, skrócono nas. My na to jak na lato. Z radiem. A propos, wiesz, kto wymyślił tytuł Lata z radiem? Nie, to nie wiem. Piotr Curie. mąż Skłodowski. Co ty? No, jak zobaczył, kiedy żona latała z wiadrykiem pełnym izotopu. I ktoś go zapytał, jak się czuje pańska małżonka. Co? A on, jak najlepiej, lata z Radem. To ten go poprawia, chyba z Radiem. A Piotr, niestety, radio jeszcze nie wymyślone. Dobre. No, średnie. Czy ja mogę wreszcie coś powiedzieć? Prosimy, prosimy. Niedawno prosiłem was o przygotowanie formuły skróconego sypu i widzę, że nie jesteście przygotowani. My? No, jesteśmy, tylko formułę żeśmy schowali. To pokazujcie. No, ja mam na przykład tekst zapowiedzi dla nadredaktora, żeby było szybko i krótko. Pokażcie. Można to odczytać? Proszę bardzo, trzeba. Szanpań, dzi dzień no for i w związ z tym wicer wszys przerad, drodo modo lufy rybu, zuru tu guju dup. Nie no, to jakaś paranoja. Czy my nadajemy program dla Chińczyków? Niestety nie mamy statku, żeby pływać wzdłuż wybrzeża. No. Teraz ten drugi. Ma koncepcję? Juruś zawsze ma. No to jaka ona jest? Dobra, niestety. Konkrety! A czy muszę, bo jak muszę, to się peszę. A jak się peszę, to się śpieszę. Właśnie chodzi o to, żeby się śpieszyć. No, ale ja mam właśnie taką inną koncepcję. Śpiesz się powoli. Co? Festival lente. Co? Śpiesz się powoli, to jest po łacinie. Bo każdy głupi potrafi przyspieszyć, powyrzucać samogłoski, tytuły, muzykę, sens lub dowcipy. Ale chyba nie tędy droga, bo przecież dzięki takim zabiegom magazyn będzie barwniejszy, ciekawszy, bardziej atrakcyjny. Aha. Pojawią się protesty, że za krótki, no. Listy, a poczta i bez tego ma pełne ręce roboty, nosząc a to od Lecha do wójca, a to jak w tym wypadku mam taką, złapałem prośbę Michnika do Lecha. I tylko o jedno cię proszę, czy będzie ci dobrze, czy źle, przysyłaj choć puste koperty, niech myślą, że wciąż kochasz mnie. Jakaś racja w tym jest? A jeśli wybierzemy jeden tekst i będziemy go wydłużać. Na przykład ten list sympatyka. Albo radiotaksi. Rozciągać i rozciągać. To po 30 minutach wszyscy będą zadowoleni, że się skończyło. I słuchacze, i poczta. Dobrze. I który teraz wariant reformy wybiera pan, szefie? No? Ja wybieram no. Się... Na wakacje! Krótki kurs przygotowawczy. Obywatelu, słyszysz? Do ciebie mówię. Nie do ciebie, tylko do ciebie. Pani niech nie słucha. A ty, rudy... Nie próbuj gasić radia, bo kopnie... Cholera, to jak pan zrobił, że to mnie kopnęło? No nic, zapewne wiesz, obywatelu, że ażeby usłyszeć, co idzie, należy przyłożyć ucho do szyn, jeśli chcesz wywołać pociąg z lasu lub nos do szynki, aby wywołać kierownika lokalu. W naszym przypadku wystarczy przyłożyć ucho do kieszeni i posłuchać, co komu w portfelu gra. I już słyszymy tęskne. Idzie, idzie tu kapitał, ma zielony strój. I na wizytę tego kapitału, do niedawna obcego, należy się zawczasu przygotować. Przeczytać dzieło Kapitał Karola Marksa, bo choć to nie to, ale zawsze rodzina. Obejrzeć wszystkie odcinki serialu Prezydenci Longina Pastusiaka, który wprawdzie nie wiadomo, czy bardziej Longin, czy bardziej Pastusiak, ale zawsze piątki z setką nie pomylisz, bo piątkę podajesz, a setkę wychylasz. Dalej, kupić dziecku Eurobiznes. Niech nasiąka. No i nauczyć się języka. Jakiego? Rosyjskiego. Nie, rudy, pan się nie przesłyszał. Rosyjskiego. A dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Jak wszyscy zauważyli, kapitalista, bydlak i krwiopijca nie kwapi się z inwestowaniem u nas, mimo że to myśmy ten realny socjalizm sobie i innym za naszą i waszą kasę. Pcha się na Węgry, bo nie rozumie języka, choćby mówili suto forso, nie zarobisz. Do Czechosłowacji, bo piwa dobrego tam naważyli. Do Rumunii, bo nie ma długów i nie wolno strajkować. A do Bułgarii, bo rząd będzie miał stabilną większość. A przede wszystkim do ZSRR. Dlaczego? Może dlatego, że łatwo trafić. Może, że egzotyka. A może wyrzuty sumienia za tę Alaskę. A co my w tej sytuacji? Zachowujemy spokój. Zachowujemy spokój i pilnie uczymy się rosyjskiego. I nie denerwujemy się, że ten kapitał tak przepływa nad nami, przepływa i rzadko kapnie. O, kapło. O, cholera, to nie kapitał. Uczymy się rosyjskiego, bo będzie jak znalazł, kiedy ten kapitał będzie sobie stamtąd wracał. Mój kumpel, miłe chłopaczysko, rzekł mi na Bruna Rukokrzei: chcę tworzyć nową rzeczywistość, ale nie umiem bez idei. I dodał z nagłym w oku błyskiem: mój orzeł lat 56, niech pieśń rozpali we mnie iskrę, po czym zanucił taką pieśń. Wywalczymy kapitalizm, zbudujemy taki świat, który wszystko będzie lepsze, który wszystko będzie lepsze, którym nowy będzie ład. Krzyknąłem: misiek, chodź na knedle, no co ci się nagle porobiło? A tu ożyło w krąg osiedle, sporo się okien otworzyło. Koledzy miśka z pracy, z wojska, z czołami, które przetarł czas, wołali: co za nuta swojska, śpiewajmy razem jeszcze raz. Wywalczymy kapitalizm pracą fabryk, kopalni, hut. I będziemy świętowali, i będziemy świętowali wolny market i fast food. Wykujemy w czoła pocie, setko rąk, milionem rąk, bal w Mariocie, bezrobocie, w środku szmal i biedę w krąg. Wierna pamięć piękne hasła zna, lekko zmieńmy je, a mianowicie: przyjaźń, pomoc, przykład, USA podstawowym źródłem naszych zwycięstw. Więcej węgla, więcej stali, entuzjazmiem knij na marsz. Wywalczymy kapitalizm, wywalczymy kapitalizm wspólnie, szybko, piękny, nasz! Mój misiek strasznie się zapalił i wołał z podniesioną głową: już mogę wykuć kapitalizm, pieśń mnie wciągnęła ideowo. Potem policja, mili chłopcy, i z pogotowia był konował. Miśka zgarnęli o północy, bo wszystkie strofki intonował. Misiek się niespecjalnie dąsał, gdy lekarz szepnął: pójdź mój guru. Wziął miśka na elektrowstrząsy w kaftanie. A co zresztą chóru? W okienkach swych pozostawa i entuzjazmem czoła zdobią. I wywalczymy kapitalizm, wywalczymy kapitalizm. Śpiewają, ale nic nie robią. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, narażoną na coraz to bardziej nietuzinkowe schorzenia, które się rozpleniły w kraju i na rubieży, wszedł raz do mnie pacjent z twarzą publiczną, czyli że skądś go chyba znałam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Przyszłem, pani doktor, w sprawie obstrukcji. na obstrukcję najlepsze są pigułki reformatorskie i otręby pszenne. Dwa razy dziennie po chochli i każden stolec będzie panu posłusznym. Nie chodzi mi, pani doktor, o zaparcie się stolca, tylko o obstrukcję, czyli o medyczne oględziny doznanych obrażeń i o protokół. Protokół. Ha, ha, ha. Pomylił pan terminy. Oględziny obrażeń to nie obstrukcja, tylko odbukcja medyczna. Nie muszę znać te terminy, gdyż jestem autentycznym człowiekiem pracującym i zajmowałem się piecem przemysłowym. A chyba, że tak. No. Proszę się rozciągnąć na leżance i obnażyć, a ja biorę formularz i flamandster. Czy mianowicie zostały zadane obrażenia? Głupim gadaniem. Proszę się sprecyzować. Otóż, pani doktor, przychodzę ja niedawno w miejsce publiczne, gdzie zostałem się zaproszonym na interwiu. Reflektory, kamery. Ja siadam na centralnym fotelu, sięgam nachinalnie po fajeczkę, żeby sobie pyknąć, a tu na mnie naskakują z prawa i z lewa. A jeden mówi, że ja jestem wróg publiczny numer jeden, a ja przecież jestem sednem klasy pracującej na skutek związku z piecem przemysłowym. Pozwoli pan, że przerwię. Odbukcja medyczna nie dotyczy epiktetów, tylko obrażeń cielesnych. Zaraz będą mi cielesne, więc jakem usłyszał o tym wrogu, to oczy mię krwią nadbiegły. O właśnie, już piszę. Krwią. Wybroczyny krwawe w okolicy ocznej. A drugi facet się wyraża, że ja wykorzystywałem niepokoje strajkowe, żeby mącić. Jakem usłyszał, to niby się uśmiechłem taktycznie, ale aż mnie coś zakuło w środku. Już piszę. Rana kuta w okolicy środka. A trzeci wypowiada się, że dla dobra ogółu to ja powinnem odejść z mego eksponowanego stanowiska. Jakem pomyślał o odejściu, to zaraz mnie obrzmiała ambicja. Już piszę. Rozległe obrzmienie. A już najgorzej, jak jedna kobitka w studio zaczyna się nagle amputować mnie, że 5 lat temu nazad to ja się wcale tak o klasę pracującą nie troszczyłem, jak ją zamykali do pierdla, ale za to o piec przemysłowy się troszczyłem. Proszę pana, a cóż się pan tak przyczepił do tego pieca? Bo on mnie daje autentyzm i obecną legitymizację, jako że poprzednia się zdezaktualizowała niestety. No dobrze. Już po wszystkim. Ma pan tu protokół odbukcji. Każden prokurator aż się za głowę złapie i od razu wszcznie postępowanie. Serdeczne dzięki. No to ja im teraz pieca, przepraszam, kota popędzę. Czy gdzieś jest tu być może parapet? Och. Czyżby chciał się pan zrealizować? Bo ostatnio chamstwo wychodzi jakby nigdy nic. Proszę pani, ja jestem człowiek autentyczny. Sprzed reformy i rozumiem nabolałą rzeczywistość. Pozostawiam na parapecie ten oto piecyk przemysłowy, żeby nam się ta medycyna nie przeziębiła w sezonie zimowym. I żegnam gorąco. Po wyjściu pacjenta sprawdziłam, czy piecyk działa i aż się rozpromieniłam. Takich nam teraz potrzeba. Swoją drogą, jakimż to wyzwaniom epoki musi teraz sprostywać młoda lekarka na rubieży. Przyznam, że już się stęskniłam za normalną przepukliną czy zapchanym moczowodem. Do usłyszenia. Brzegiem morza tuman wilgotny wszystko dokoła okrywa, a na swej łodzi kaszub samotny swoją kochankę przyzywa. A na swej łodzi kaszub samotny swoją kochankę przyzywał. Płyń wdzięczny głosie po morskiej fali, usłysz mnie, luba. I na wezwanie przybądź z oddali, tu do swojego Kaszuba. I na wezwanie przybądź z oddali, tu do swojego Kaszuba. Przybądź jak przybądź, bo nie mam czasu, ciebie kochanko przyzywam. Bowiem ja jestem twój młody Kaszu, co na tej łódce tu pływa. Bowiem ja jestem twój młody Kaszu, co na tej łódce tu pływa. Tak młody Kaszu wołał ze łzami, żeby przybyła tam wkrótce, a jednocześnie ruszał wiosłami, pływając po morzu w łódce. A jednocześnie ruszał wiosłami, pływając po morzu w łódce. Pływał i oczy swe wypatrywał, czy biegnie do niego luba. Ale niestety nigdy nie przybywał do nieszczęsnego Kaszuba. Ale niestety nigdy nie przybywał do nieszczęsnego Kaszuba. Morze szumiało, głos leciał w pustkę, wiatr szarpał żagiel z łopotem. Zapłakał Kaszub, wytarł nos w chustkę i powiosłował z powrotem. Zapłakał Kaszub, wytarł nos w chustkę i powiosłował z powrotem. A że dość mocno ruszał wiosłami, na zawsze zostanie z wami. Piosenka Jana Kaczmarka i Andrzeja Waligórskiego nie ma związku z żadną konkretną postacią historyczną. A my wracamy do naszego gościa, którym jest Rafał Ziemkiewicz, i do jego pracy. Jakie piękne samobójstwo. Teraz dobrze powiedziałem? Tak. No, teraz dobrze. Taki tytuł jest. Teraz chociaż dobrze. Były alternatywne. No, doktor Gałęzowski, jaki zaproponował w recenzji, bardzo ciekawe, że powinien się nazywać Patrzcie, jak pięknie umieramy. Troszkę nieporęczny tytuł z punktu widzenia handlowego, ale oddawałby, o czym ta książka jest. No tak, ale mi się wydaje, że książka jest protestem przeciwko pięknemu umieraniu, a raczej za życiem. Ale wrócę jeszcze do tego, co żeśmy zgubili w poprzedniej naszej rozmowie, czyli o tym niezwykłym rozwoju polskiego społeczeństwa w wieku XIX. O tym rozwoju pod prąd. Może dlatego, że inne kraje miały, społeczeństwa miały swoje państwo, a nasze społeczeństwo nie miało. No na pewno, bo u nas antagonizm klasowy był unieważniony antagonizmem między Polakami a zaborcami. Tak, nie było walki klasowej takiej typowej, jak u klasyków. A jak była, to wiązała się z zaprzaństwem. No, przykład Jakuba Szeli, prawda? Mm-hmm. Postaci w czarną legendą narodową otoczone. Tam komuniści próbowali w międzywojniu trochę rehabilitować, ale całkowicie nie udało. Bezskutecznie, bo rzeczywiście uważam, że zupełnie inaczej. To jest część polskiej specyfiki, bo ja uważam, że jesteśmy specyficznym, odmiennym narodem, odmienną kulturą, dlatego małpowanie Zachodu dzisiaj daje takie groteskowe zupełnie skutki. Częścią tej specyfiki, oprócz tego, co mnie bardzo zajmuje, czyli sarmackiego mitu i sarmackiego pochodzenia, jest również to, że u nas nie przez walkę klas, czy jakkolwiek to nazwiemy, rewolucję, obalanie rządów stanów wyższych na nie rzecz przez stanów walkę niższych, z Kościołem, jak wiele krajów. Również, bo Kościół, prawda, był w innym miejscu, nie był przy ołtarz, nie był przy tronie przyszwejsowany, tylko ołtarz był w parafii, prawda, jednak przy ludzie. I zamiast tą drogą, że stany niższe wyrzynały, czy w jakiś sposób mniej lub bardziej brutalny pokonywały stany wyższe, to u nas było to, że stany niższe były bardzo zgnojone, zbidniałe, właściwie sprowadzone do biologii, a ten stan wyższy jej starał się wyciągać. W związku z czym emancypacja polskiego chłopa czy robotnika polegała na wchodzeniu do szlachty, do czego go zresztą ta szlachta, czy raczej postszlachta, zachęcała serdecznie, bo to się wszystko zaczyna mitem Kościuszki, zaczyna się mitem Legionów Dąbrowskiego, prawda, braterstwa, gdzie się tam jakoś te wszystkie wątki staropolskiego umiłowania wolności łączą z hasłami oświeceniowego, wolności, równości, braterstwa. No wiele jest przyczyn, no jedną z nieostatnią na pewno jest to, że tej szlachty u nas było mnóstwo. Mhm. Mieszczaństwa praktycznie nie było. Chłopstwo było bardzo zniszczone. A jeśli było mieszczaństwo, to nie było ono narodowe. No, albo było, ale w ogóle było marne, zbidniałe, no nieważne. Nie było w stanie wytworzyć siły, a szlachty było 10%. Mało tego, jak przyszedł zaborca, to od razu w pierwszym rzucie unieważnił z te 90% tej szlachty i powiedział, że to nie jest żadna szlachta, bo szlachta jest tylko ten, kto jest w stanie wykupić patent hrabiowski, austriacki, pruski, prawda, czy albo nie bierze udziału w powstaniach. Ale to tam ten warunek materialny był bardzo silny i od razu jakby 90% naszej szlachty stało się elitą mieszczaństwa, włościaństwa, prawda? I inteligencją. Inteligencją, która ten wiek XIX tworzyła. Ale to oczywiście nie było takie proste, bo jeżeli przypomnimy sobie popioły Żeromskiego, prawda? I los tego chłopa, który został żołnierzem, przyjął te wszystkie ideały, wraca na wieś. A na tej wsi nie witają go już jako żołnierza, tylko dalej tylko jest chłopem. No tak, ale to jest... Ale to jest pół wieku wcześniej. Legionach Dąbrowskiego. To... Bardzo celna uwaga, ponieważ XIX wiek to jest moment, kiedy się narodziła nowa elita społeczna polska, czyli inteligencja. Ona się rodzi gdzieś tam właśnie, ja mówię, z tych mitów legionowego, mitu Kościuszki, mitu romantycznego. Na Mickiewiczu to się wszystko rodzi na tym i ta elita jest właściwie przez 100 lat walczy z dawną elitą ziemiańską. To jest najlepiej w Salonie Warszawskim w Dziadach opisane, prawda? No to widać wyraźnie jakby, że ci przy drzwiach to są właśnie młodzi inteligenci, chociaż nikt wtedy jeszcze tej nazwy nie znał. A inteligencja oczywiście zwalcza skądinąd słusznie, to przecież te wszystkie nasze powstania się skichały przede wszystkim dlatego, że nie można było tego egoizmu dworku szlacheckiego przebić. No, sprawa włościańska, jak to wtedy nazywano, została nierozwiązana. Ale z drugiej strony pokazali bardzo też ciekawą rzecz, że te wszystkie nasze bunty i rewolty dokonywali ludzie młodzi, że naczelnik powstania był dwudziestoparolatkiem, który dał się głupio zabić w pojedynku. Ale potem jak ci młodzi zaczynali, to potem już ci starsi jakby nie byli bezradni wobec tego, co Lech Marzecki bodajże wymyślił to określenie powstańczy szantaż, że ten powstańczy szantaż był zawsze skuteczny. Dlaczego? Właśnie dlatego, że oni nie szli tak jak w innych krajach, prawda, buntowały się klasy niższe pod swoimi hasłami, no i przeciwko tym klasom wyższym, gdzie mógł być jakiś antagonizm. U nas się klasy niższe buntowały w interesie całości, że one są bardziej szlachtą niż ci szlachcice. No, przywołuje tę pieśń, która jest zresztą fikcją, ale to potem w odniesieniu do powstania listopadowego, ale potem pasowała to wieść bojowa socjalistów, ludowców, prawda, gdy naród do boju tam czarnymi rękami od pługa zdobywali armaty, a tutaj panowie w Warszawie kurzyli cygara i taka sytuacja, Rafale, czyli chłopstwo się buntowało, że wy, szlachcice, wy nie jesteście, wy powinniście w pole iść, co to jest? Tak, kurde, ale słuchaj, ten mit okazał się nie tylko żywotny, ale również praktyczny, bo kto zrobił Solidarność? Zrobili młodzi robotnicy. Ale chyba zawsze... Pod których presją musieli działać doradcy i przywódcy. Chyba młodość jest w ogóle skądś do rewolty. Ale wiesz co, tam jest taka rzecz, Rafale. Tuż po powstaniu styczniowym następuje coś, co bardzo moim zdaniem było ważne. To znaczy... Właśnie, ukaz carski o uwłaszczeniu. Co bardzo zmienia, co w ogóle jest powodem powstania dużej inteligencji. No i w ogóle narodu polskiego jako zajęcie. I to jest ten moment, który wydaje mi się jest bardzo istotny historycznie. No i ukaz carski oczywiście powstaje, dlatego, że powstańcy jednak zaczęli od uwłaszczenia i tutaj car już nie mógł ich nie przebić. Więc ale to też obejmuje jest... Rosję, tylko tam jakby nic to chłopom rosyjskim nie dało. Ale pełna zgoda, że naszym dało, też dlatego, że to zostało zagospodarowane. To jest cała wielka praca endeków, ludowców, to jest praca jak wykorzystać, jak teraz... No, uwielbiam to zdanie z Dmowskiego, które on walnął w jakiejś polemice. Mamy ogromne rzesze analfabetów i w nich cała nasza nadzieja. To z tych analfabetów właśnie zrobiono naród polski pod przewodem inteligencji i to sprawiło, że odzyskaliśmy niepodległość. I to sprawiło potem... również, że hasła rewolucyjne niesione na bagnetach Tuchaczewskiego załamały się wraz z przekroczeniem granicy polskiej. Oczywiście, bo guzik polskiego chłopa obchodziło, to bo polski chłop nie zamierzał rżnąć pana, on, znaczy może w sensie udawać pana, takim po to on chciał być panem. Jakby dołączyć do ale tego chcę pana. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet miło mnie zaskoczyłeś, ponieważ nie wyrażasz takich, nie wpisujesz się tak dokładnie w walkę endecji z Piłsudczykami i uznajesz, zwłaszcza w tym pierwszym okresie kształtowania, że te dwa wielkie ugrupowania, te wielkie ruchy działały komparatywnie i właściwie jeden bez drugiego nie mógłby dokonać tego fenomenu, o którym mówimy, czyli wskrzeszenia Polski. To chyba nikt nie zaprzeczy, że prawda nie był, a musiał być Piłsudski w Warszawie, musiał być Dmowski w Paryżu i Paderewski, prawda, jeszcze do tego i musiał być Daszyński, prawda, i musiał być Witos, żeby zachęcić Korfanty do występowania do armii. Ale właśnie ten cud nastąpił w 1918-1921 roku, a potem się zaczęło nieszczęście. A nieszczęście się właśnie zaczęło od tego, że natychmiast się zaczęła plemienna wybijanka, plemienna nienawiść, która doprowadziła do tego, że idiotyczną ordynację wyborczą stworzono, prawda, złość, lewica to przeforsowała na złość prawicy, bojąc się, że za silna endecja inaczej wygra. Ordynacja sprawiła, że Sejm bezradny, prawda, do 26 roku gabinety się zmieniają bez przerwy. Dwie panie pułkownikowe się pokłócą i się zmienia rząd. Rząd Sikorskiego chyba 2,5 tygodnia trwał, nie? Potem... Sikorski miał trzy rządy Sikorskiego. No tak, ale ten, w którym on był premier. No nieważne, w każdym razie tych gabinetów było mnóstwo. Potem z kolei prawica, czyli endecja, bojąc się, że Piłsudski zostanie prezydentem, obcina kompetencje prezydenta tak, że on też nic nie może. I dlatego nie wchodzi w to. I potem się zaczyna, a potem jest zamach. A jak jest zamach, to teraz dochodzi do władzy Sitwa, która musi swoje prawa do rządzenia udowodnić i robi to wstecznie, jakby fałszując historię. Ja uciekam w tej książce, tylko mówię, ludzie, szukajcie, jakie są podobieństwa, ale nie staram się pokazywać, a w książce nie piszę, jakie widzę podobieństwa uderzające. Choćby z naszą konstytucją, która była krojona, żeby przypadkiem Wałęsa nie wziął no, władzy. Na przykład. Ale takie podobieństwo, prawda, że teraz 25-30, przepraszam, no po sierpniu to już przecież 25 lat po okrągłym stole, a 30 prawie 5 lat po sierpniu, to kto był ważny w sierpniu, to zależy od tego, czy on popiera władzę, czy nie. Prawda? Jeżeli znika z wizji w sierpnia ze stoczni, znika Anna Walentynowicz. A pojawia się Krzywonos, której tam, szczerze mówiąc, nie była. Była tylko chwila, o ile wiem, na samym podpisaniu została zaproszona przez cel. Ale wsiadła do właściwego tramwaju. I na właściwym przystanku, opierdzielenie Kaczyńskiego publicznie przed kamerami. I teraz, patrzcie, to samo się działo w okresie międzywojennym. Nagle się zaczęło teraz udowadnianie, że to nie, tylko my, tylko ryc śmigły właściwie niepodległo się, tylko legioniści. I nawet powiedzmy sobie w obliczu śmiertelnego zagrożenia, myślę tutaj o wiośnie 1939 roku, nie pada pomysł rządu zgody narodowej na miarę roku 20. Jeszcze 2 czy 4 września Maciejowi Ratajowi major Wenda, bardzo zresztą ciemna postać, ale wtedy prawa ręka rydza Śmigłego, jego najbardziej zaufany człowiek, mówi, nie będziemy się z nikim dzielić zwycięstwem. To była wojna sanacji. To była wojna tej ekipy, która uważała, że dzięki tej wojnie, która na pewno zostanie łatwo wygrana, bo przecież potężny sojusznik francusko-brytyjski, a i my nie jesteśmy ułomki, i dzięki tej wojnie ich władza zostanie ugruntowana. A to już jest jakby sprawa, jak doszło do tej wojny. Ja chcę jeszcze wrócić do tego, że przez całe dwudziestolecie trwał taki proces zapominania tego, dzięki czemu myśmy wygrali tę niepodległość. Żebyśmy żaden czyn wojskowy, z całym szacunkiem, żadne bohaterstwo by guzik dało, gdyby nie to, że Polska była w stanie, kraj szalenie zniszczony wtedy, dzięki świetnej organizacji była w stanie wystawić armię ponad 1 000 000 żołnierzy. W 1920 roku myśmy wystawili armię praktycznie taką samą jak we wrześniu 1939 roku. Mimo o tym, że mieliśmy uzbroić, ubrać, że mieliśmy wyżywić. Kadry urzędnicze z Galicji. Że mieliśmy różne, składały się różne komponenty. Ale to była też kwestia gigantycznej pracy organicznej, organizacyjnej, tej walki cywilnej, która była. A później zostało sprawiedliwe. Nie, to wszystko nie ma znaczenia. Ważne, że był wielki duch niezłomny. Ważne było bohaterstwo. Ważne była ofiara powstania styczniowego. I to też sprawiło, że gdzieś zaprogramowało myślenie w czasie wojny następnej, kiedy już nie było żadnych szans na wygraną. Po Teheranie już wszyscy wiedzieli, że Polski już nie ma, a tutaj cały czas tkwiło w mózgach, że jak to? Krew się nie marnuje. Ofiara nigdy się nie marnuje. Gińmy masowo, gińmy. Powstanie, zróbmy w Warszawie, szlak trafi, wszystko to się, przecież kapitał krwi naszej, no musi się zaprocentować. Ale zobacz, Rafale, taką ciekawą historię, że symbolem wojny 20 roku nie są na przykład wywody o strategii dowódców. o ruchu Piłsudskiego z nadrzeki Wieprz. Prawda, kapitalnym strategicznie. Tylko symbolem jest ksiądz Skorupka, z całym szacunkiem dla jego pamięci, czyli ksiądz prowadzący dzieci prawie na bój. A dowódcy, strategie, działania militarne, rozsądek, spryt, precyzja i organizacja doskonała zostały jakby odsunięte. Takie zabrawo mituje legendy. Ja widzicie, właśnie to wiąże z tym, od czego żeśmy zaczęli rozmowę, czyli z tą słabością elementu plebejskiego w polskiej kulturze, ponieważ to jednak zawsze plebejusz, uszlachcony chłop czy uszlachcony kupiec, wnosił pewien zdrowy rozsądek na arystokratyczne salony, że wiecie, to trzeba policzyć, to się musi skalkulować, to ziemia to jest ziemia, ona będzie, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zginąć głupio, bo muszę to dzieciom, prawda, przekazać, gospodarstwo. Jak się zasieje, to trzeba myśleć, kiedy to wzrośnie. Natomiast no, niestety myślenie rycerza jest zawsze skłonne do wariactwa, bo co, bo on se pójdzie i tak albo go na tarczy przyniosą i będzie sławny, albo wygra, a jak zginie, to w ogóle mu, to mu w ogóle dynda, prawda, dobra, już go nie będzie. I to jest dobra myśl, żeby po raz kolejny zrobić przerwę w naszej rozmowie, którą będziemy oczywiście kontynuować i wrócić do naszego starego, poczciwego sypu. Radio Taksi. Proszę, czekam na przyjęcie zamówienia. Wolny? Nie, żonaty. Ale czy taksówka wolna? A zależy gdzie. Racławicka, Stadion Gwardii. Siadaj pan. Do klubu? Czekaj pan, sam zgadnę. Na zawodnika pan nie wygląda. Trener. Albo działać. Nie, ja na basen, popływać. A już myślałem. Bo ja, proszę pana, grałem kiedyś w gwardii. Na stoperze. Jak to na stoperze? Aha, jako sędzia ze stoperem. Nie, stoper to środek obrony. Nie ma prawa przeciwnika do bramki dopuścić. Aha, coś jak żmuda u nas kiedyś. O, to. Widzę, że się pan rozeznaje na piłce. No, oglądam mondiale. Ja też, ale to już nie to. Przesadzili z tym fair play. O byle co? Żółta kartka. No, gra powinna być czysta. Ale potem masz pan czystej gry 25 minut na cały mecz, a reszta przepychanka. Futbol to zabawa dla mężczyzn. Ale bez przesady. Jak się w pierwszej minucie łamie nogę bramkarzowi, Pompidou. No. Ale nic to Ruskom nie dało. Ja to nawet żałuję, że już odpadli. No, z Kamerunem zagrali wspaniale. Nie o to chodzi. Polacy nie grają, więc nie ma komu kibicować. Jedyna radość to jak Sowietom dokopią. Ale tak szybko odpadli, że człowiek się nacieszyć nie zdążył. No, ma pan jeszcze RFN. To już nie to, żeby tak henerdowcy grali, no. Niedługo to już będzie wspólna drużyna, Niemcy. Właśnie, natomiast liczę, że tak jak jest osobno Anglia, Walia, Szkocja, to będziemy mieć Rosję, Litwę, Ukrainę. Będzie komu kibicować. A co pan powie o tych drużynach południowoamerykańskich? Kostaryka, Kolumbia. A miłe dzikusy. Jak Kolumbia z RFN-em grała, to już od razu wiedziałem, że nie są w formie, bo już w czasie hymnu za serce się trzymali. Ale niemiachy ich oszczędzały. No i w końcu Lidzbarski strzelił bramkę. Kto to jest ten Lidzbarski? Nazwisko polskie, imię Pierre? To jest Piotr po francusku. Ale dlaczego? Może pochodzi z Francji. Jak grałem w gwardii, to na bramce stał Piotr Doliński, repatriant z Francji. Ale mówiło się do niego Piotr, a nie Pierre. Doliński? Nie pamiętam takiego bramkarza. A krótko grał. Po 68... Wyjechał? Nie, zmienił resort. A propos bramkarzy. Dobry ten Kolumbijczyk, Higuita. A bramkarz wylotny. Na podwórku tak się kiedyś grało. Ale szkopą zaraz za skórę. No, trener Beckenbauer to nawet na chwilkę nie usiadł. No, on nie może. Garnitury reklamuje. Co? Jak stoi, to ubranko na nim lepiej leży. I cały mecz musi stać? Jakby mnie tyle płacili, co jemu, to by mi w przerwie nie usiadł. Właśnie, z tymi reklamami to już przesadzają. Na początku meczu, w przerwie, na końcu. Adidas i Adidas. Jak ten Murzyn w pepegach ucieka, to ja to rozumiem jako reklamę, że trudno złapać Adidas. Ja widziałem kiedyś fajną reklamę. Facet wkłada zegarek w ogień. Cebula rozżarzona do białości, ale chodzi. Potem ładuje cykora do wody z lodem. Szum, syk, zegar chodzi. Wreszcie facet bierze młotek i łobudu, łobudu, na miazgę. Napis: kupujcie młotki firmy Sofsierp. To dobre. No ale fakt, że w tym mundialu z reklamą to już przesadzili. No z tym, że Adidas wszystkim zawodnikom sprzęt funduje. No a szejkowie z Emiratów to zafundowali temu Arabowi, co pierwszy bramkę strzelił Rolls Royce'a. No, za drugiego gola wybudowali mu willę, a za trzeciego postawili mu barak. A łaska pańska konia tuczy. Kiedyś graliśmy mecz międzyresortowy. My, funkcjonariusze, przeciw drużynie sędziów. No, wygrać było trudno, bo sędziował też sędzia. Nawet na ławce rezerwowych ławnicy siedzieli. Ale za to w naszej drużynie każdy miał służbowy gwizdek, więc odgwizdaliśmy koniec pierwszej połowy. A jak wychodzili po przerwie, urządziliśmy im ścieżkę zdrowia. Po meczu tylko prosili nie deptać prawników. To jaki był wyrok? Wynik? 3-0 z zawieszeniem. A teraz czytałem, policja gra w piłkę z księżmi. Tak, w przerwie się nawzajem spowiadają, a po meczu zakładają zespół muzyczny niebiesko-czarni. No, ładny zestaw. A w ogóle sport teraz to już nie to, tylko wyczyn, rekordy, szprycowanie. Sport powinien być masowy jak dawniej. Niech chłopaki znów grają w kopaną na podwórkach, trawnikach. Uwaga! A ty, szczeniaku jeden! Ja ci dam z piłką ganiać po ulicy, boiska nie masz? I patrz pan, no przecież obok ma stadion, to nie zieleń niszczą łobuzy. A właśnie, jesteśmy na miejscu. Ile płacę? Milion. Proszę. Dziękuję. Halo, by...